फिर रहे हम तो सौ सौ ठिकाने, इश्क में तेरे हो के दीवाने। फिर रहे हम तो सौ सौ ठिकाने, इश्क में तेरे हो के दीवाने। बेचैनी सी है क्यों ढूंढते हैं सुकून, बेचैनी सी है क्यों ढूंढते हैं सुकून। बन जा रे बन के फिरे इश्क में तेरे गिरे, बन जा रे बन के फिरे, बन जा रे बन जा रे बन के फिरे इश्क में तेरे गिरे, बन जा रे बन के फिरे, बन जा रे। ये नहीं दिल लगी, सब गमों की यही तो दवा है। इश्क है जिंदगी, ये नहीं दिल लगी, सब गमों की यही तो दवा है। बेचैनी सी है क्यों ढूंढते हैं सुकून, बेचैनी सी है क्यों ढूंढते हैं सुकून। बन जा रे बन के फिरे इश्क में तेरे गिरे, बन जा रे बन के फिरे, बन जा रे बन जा रे बन के फिरे इश्क में तेरे गिरे, बन जा रे बन के फिरे, बन जा रे। जगरे मगर जगरे मगा बा मगरे मगरे मगरे जगरे मगरे जगरे मगा बा मधा बनी दा जा दा बा मगा पा मगरे मगरे गरे जरे जा मगरे मगरे गरे जा। धड़कने बढ़ गई, बेचैनी बढ़ गई, फासले अब हमें क्यों डराए। धड़कने बढ़ गई, बेचैनी बढ़ गई, फासले अब हमें क्यों डराए। बेचैनी सी है क्यों ढूंढते हैं सुकून, बेचैनी सी है क्यों ढूंढते हैं सुकून। बन जा रे बन के फिरे इश्क में तेरे गिरे, बन जा रे बन के फिरे, बन जा रे बन जा रे बन के फिरे इश्क में तेरे गिरे, बन जा रे बन के फिरे, बन जा।